do McDonald's i zabierz posiłek ze sobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 marca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Świat kultury w żałobie po stracie jednego z najwybitniejszych twórców XX wieku. Rano w Krakowie zmarł Krzysztof Penderecki. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego omawia sytuację w związku z koronawirusem. Za chwilę relacja naszego reportera. Policja chwali Polaków i mówi, że zachowują się odpowiedzialnie w obliczu epidemii. Nie żyje Krzysztof Penderecki, wybitny polski kompozytor, miał 86 lat. Był profesorem i rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie. Światowej sławy kompozytor, dyrygent i pedagog należy do grona najwybitniejszych i najbardziej cenionych osobowości muzyki. Świat muzyki pogrążony jest w smutku i żałobie po stracie jednego z najwybitniejszych twórców XX wieku. Pasja według świętego Łukasza czy tren ofiarom Hiroshimy. Między innymi te dzieła przyniosły artyście międzynarodową sławę. Tworzył koncerty, monumentalne dzieła oratoryjne, opery, utwory kameralne i wokalne oraz muzykę wykorzystywaną w filmach. Muzycy, kompozytorzy i przyjaciele we wspomnieniach o Krzysztofie Pendereckim zgodnie używają jednego określenia – mistrz. Droga artysty jest... jest błądzeniem, bo co dziennie siadam przed pustą kartką papieru i staram się zapełnić. Krzysztof Penderecki w rozmowie z Polskim Radiem wspominał także swoje pierwsze lekcje muzyki. Nie chciało mi się bardzo jednak ćwiczyć. Miałem ćwiczyć pół godziny, a potem dziadek za każde 20 czy 15 minut płacił mi. Kompozytor był człowiekiem dwóch pasji – muzyki i roślin. Przy stworzonym przez siebie Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach założył arboretum, gdzie spotykał się z młodymi artystami. Gości zapraszał także do ogrodu przy swoim domu na Woli Justowskiej w Krakowie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Po 19:00 zapraszamy do Trójki, do wysłuchania trzeciej symfonii pieśni żałosnych pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Koncert odbył się 29 listopada 2014 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie. 1117 osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, spośród nich 19 chorych zmarło. Takie są na tę chwilę dane Ministerstwa Zdrowia. Sytuację śledzi nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz, który jest przed kancelarią premiera. Trwa tam rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Tomku, jakie jeszcze informacje podał resort zdrowia? Wiemy, że do tej pory w laboratoriach w Polsce przebadano 42 783 próbki pod kątem wykrycia koronawirusa. Wynik pozytywny dało właśnie 1717 z nich. Te dane minister zdrowia i główny inspektor sanitarny przekazują premierowi. Posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego trwa od 11:00. Podczas telekonferencji omawiana jest też sytuacja na granicach, przebieg kwarantanny, a także kwestia dostaw środków ochronnych dla szpitali. Ustawa dotycząca walki z epidemią koronawirusa i jej skutkami trafi teraz do Senatu. Rząd ma nadzieję, że Izba przyjmie nowe rozwiązania jak najszybciej, mówił dziś szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Te rozwiązania, które zawarte są w tarczy antykryzysowej, są niezwykle potrzebne. Powinniśmy uruchamiać te mechanizmy jak najszybciej, więc wierzymy, że ustawa zostanie przyjęta. Mamy nadzieję, że już w poniedziałek, a pan prezydent deklarował publicznie, że bardzo szybko złoży pod nią podpis. To posiedzenie Senatu ma rozpocząć się jutro o godzinie 15:00. Pierwotnie było zwołane na wtorek. Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za relację. Polacy stosują się do zaleceń rządu i zachowują się odpowiedzialnie w obliczu epidemii koronawirusa, ocenia policja. Rzecznik komendanta głównego, inspektor Mariusz Ciarka, chwali samodyscyplinę. Rzeczywiście zachowujemy się odpowiedzialnie i ta samodyscyplina jest, bo jeżeli na około 80 tysięcy sprawdzeń, bo te liczby się codziennie zmieniają, stwierdzamy naruszeń około 300, to jest naprawdę w stosunku do takiej liczby obywateli, do takiej liczby osób poddanych kwarantannie naprawdę bardzo, bardzo mało. Stan epidemii w Polsce obowiązuje od 20 marca. Prawie 1500 zakażeń koronawirusem odnotowano w krajach bałtyckich. Zmarło 9 osób. Na Ukrainie natomiast potwierdzono 100 nowych zakażeń. Ogólna liczba zakażonych podwoiła się w ciągu ostatnich 2 dni. Chorych jest 418 Ukraińców.

Oczywiście z płyty Le Visage, Le Figure, Noir Désir, Le Vent nous portera, poniesie nas wiatr. Obiecywałam godzinę temu, że będzie jeszcze jedna piosenka z gościnnym udziałem Manu Chao i to właśnie była ta piosenka, choć nie słyszeli go państwo wokalnie, ale usłyszeli państwo jego gitarę. Thank you. Town of Strangers i Bocca. 16 minut po godzinie 14. Dziś rano dotarła do nas bardzo smutna informacja. Nie żyje Krzysztof Penderecki, jeden z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów. Wspominamy go w Trójce, odkąd ta informacja do nas dotarła, a teraz przy naszym telefonie Joanna Wnuk-Nazarowa. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No, informacja jest bardzo smutna, z tym, że muszę powiedzieć, ponieważ już do kilku anten się innych nagrywałam, nie zgadzam się ze stwierdzeniem, stratę poniosła wielką polska kultura. Stratę się ponosi wtedy, kiedy umiera w sile wieków pełni sił twórczych ktoś, kto jeszcze mógł wiele zrobić. A Krzysztof Penderecki przeżył swoje życie, pracowite niezwykle życie. Zostawił po sobie tyle utworów, że przez kilka tygodni można by grać non-stop od rana do wieczora i nie zdążyć ich wszystkich zagrać. Spełnione, wspaniałe, twórcze życie. Odchodził już od kilku tygodni, można powiedzieć, spokojnie umarł u siebie w domu, przy kochającej żonie, przy paniach, które zajmują się ich domem, które też były bardzo z nim związane od lat, oddane mu bardzo. I no, każdemu twórcy życzyłabym takiego życia i takiej śmierci. Rzeczywiście bardzo ważne słowa, bardzo dziękuję. Tak, był bardzo wielkim polskim patriotą, ale bardzo często, bardzo nie lubił pompatyczności, tak? Więc nie lubił ani, gdy ktoś strasznie podkreślał jego religijność, to jest twórca Te Deum, Credo, polskie Requiem i tak dalej, a przecież był największym polskim twórcą religijnym i jednocześnie te dzieła wszystkie obrazowały w jakiś sposób historię Polski, więc nie lubił tej pompatyczności, był człowiekiem pogodnym, wesołym, otwartym, nie egocentrycznym. Żeby państwu w Trójce coś powiedzieć pogodnego w tym niewątpliwie bardzo smutnym dniu, ale już od rana się tyle napłakaliśmy, że teraz jak to na dobrej stypie góralskiej zaczyna się potem opowiadać o zmarłym, jakie robił dowcipy, jakie zabawne historie się z nim wiążą, więc zawsze opowiadał, że jak pierwszy raz swoim rodzicom w Dębicy przedstawił młodziutką swoją żonę Elżbietę, to ojciec tylko jedno powiedział. Mam nadzieję, że pani zabroni mu nosić te okropne skarpetki. Otóż on nosił czerwone lub pomarańczowe skarpetki. Ubierał się jak bikiniarze w tamtym czasie, prawda? Na przekór całemu socrealistycznemu, wstrętnemu światowi. Mało tego, tak się mój brat strasznie cieszył, brat jest dyrektorem festiwalu jazzowego, Summer Jazz Festival, który pod tytuł nosi w piwnicy pod Baranami. Tak się cieszył, jak się udało jeszcze 2 lata temu w lecie odcisnąć jego dłoń w tej piwnicy pod Baranami obok dłoni Wajdy. A dlaczego tam ta dłoń jest odciśnięta? No dlatego, właśnie. Że właśnie on z Wajdą wybierali miał po węglu z tej piwnicy, kiedy postanowiono młodym twórcom dać tę piwnicę, żeby coś tam sobie robili. Nie myśleli w ogóle o kabarecie, który potem sławny kabaret Piotra Skrzyneckiego tam się zagnieźli, więc nie myśleli. Oni chcieli tam po prostu muzykę awangardową jakąś wykonywać. I Wajda w tym też pomagał i wynosili ten węgiel. Później Penderecki już nie był związany z tym środowiskiem, bo zaczął swoje pracowite życie klasycznego, jakby powiedzieć, kompozytora, chociaż awangardowego, ale wypełnianie partytur może nutek, gdzie się jedną minutę pisze cały dzień, no to rzecz jasna, życie takie piwniczne, życie z kabaretem, on już umie. Jasne, to by kolidowało zdecydowanie. Tak. To prawda. I no, jest coś, co też może być odmienne dla słuchaczy Trójki, a nie Dwójki. Przypomnę, że Filip Berkowicz, animator życia kulturalnego, wybitny polski, najpierw działający w Krakowie, teraz w Gdańsku, robiący Actus Humanus, wpadł na taki pomysł, żeby przedstawić Pendereckiemu Greenwooda, tego od Radiohead, tak. Żeby się spotkali i czy ewentualnie Penderecki zgodzi się, żeby Greenwood sobie wziął na kanwę utwory awangardowe Pendereckiego, te z tych czasów trenu, polimorfii i tak dalej, gdzie to się stuka smyczkiem, drapie po strunach i różne niekonwencjonalne sposoby wydobywania dźwięku robi. No też muzyka sonorystyczna to jest to, co wymyślił Penderecki, a co w wielu filmach widzimy później naśladownictwa, odkąd Kubrick w Lśnieniu użył tego Pendereckiego, to już potem wszyscy zaczęli sami tak komponować i naśladować do wszystkich science fiction, jakichś horrorów. Próbować pisać Pendereckim, rzeczywiście. No to już jest język odbiegowy. Mm-hmm. Robi się muzykę filmową w ten sposób w celu straszenia lub zrobienia klimatu takiego odpowiedniego. No więc Penderecki się zgodził, bardzo polubił Ringwooda i to się odbyło w sali, w hali tej stulecia, w hali ludowej we Wrocławiu. I tam no wszyscy byli przekonani, że jakby no wszyscy przyszli dla tego Greenwooda, prawie wszyscy, prawda? No pewnie na Pendereckiego przyszła jedna czwarta sali tej hali, a trzy czwarte na Greenwooda, który osobiście był i grał na swoich elektronicznych instrumentach. Orkiestra Auxo została odpowiednio nagłośniona na całą tę olbrzymią halę. Dyrygował Marek Moś te rzeczy we współpracy z Greenwoodem, natomiast Penderecki dyrygował oryginalnymi swoimi utworami. Tyle, że nagłośnionymi na full, tak jak te rzeczy przez Greenwooda zaimprowizowane, skomponowane. No i niezwykły triumf Pendereckiego, którego się nikt nie spodziewał. To znaczy największa owacja stojąca, cała hala, te tysiące ludzi wstały, młodych ludzi przede wszystkim, po wykonaniu utworów przez samego Pendereckiego. Siła rażenia tej jego formy jest tak olbrzymia, że do dzisiaj również poraża po prostu. Tyle, że dzisiaj ludzie słuchają muzyki w większym natężeniu na koncertach, prawda? Ci, którzy nie chodzą do sal filharmonicznych, są przyzwyczajeni do innego rodzaju natężenia dźwięku. Tak. Wystarczyło nagłośnić tę orkiestrę, a forma i zwarta bardzo treść, którą zawierają te utwory, po prostu poraziła. Oczywiście Greenwood też to było bardzo piękne i wysublimowane i tak dalej, ale Penderecki porażał formą. On formy ma, to jest, jak się mówi, o Beethovenie, że to jest właśnie największy kompozytor pod względem formy, prawda? Bach polifonii, Mozart kunsztowne rokoko, Chopin niezwykła melodyka, niezwykła linia melodyczna, nie do naśladowania. Wszyscy od razu widzą, że jest naśladownictwo Chopina. No, tak właśnie Penderecki był takim współczesnym Beethovenem, jeśli chodzi o formę. No, ale język też niezwykły, który wymyślił. Także, no, żeby o nim jeszcze coś powiedzieć, był świetnym pedagogiem, ja skończyłam u niego kompozycję. No właśnie, nigdy o to też chciałam zapytać, o te pani relacje, pedagog studentka. Nigdy nie wymuszał jakiegoś konkretnego warsztatu. Nie zadawał zadań, że ma się napisać na skład taki, a nie inny instrumentów, prawda? A już w ogóle nie życzył sobie, żeby jego naśladować. To wszystko się wiąże z tym, że on był ciekawy ludzi, ciekawy tego, co ludzie odkryją, jakie nowe światy, co wymyślą. Nie był bałwochwalczo w siebie sam zapatrzony, jak wielu twórców. Nie był egocentryczny, niektórzy są wręcz egotyczni. Bardzo kochał swoją żonę, którą wspierał w tych wszystkich jej działaniach. Ona po 30 latach towarzyszenia tylko mężowi zapragnęła mieć własną działalność i zaczęła robić festiwal beethovenowski, założyła stowarzyszenie imienia Ludwiga van Beethovena, wspiera młodych artystów. I Krzysztof zawsze był dumny z tego, że ona ma tę swoją własną działalność, potrafił rzucić swoją pilną robotę kompozytorską, żeby przyjechać na koncert, który ona organizowała, żeby wszyscy widzieli, że on tę swoją żonę wspiera i żeby ona się też pewniej czuła w tym wszystkim. No to była bardzo, bardzo ciekawa postać. Oczywiście lubił ironizować czasem, lubił z przekory mówić na złość coś, tam dużo jego wypowiedzi jest takich, że go łapano za słówka, że palnął coś, ale jak mówię, dlatego, że nie znosił takiego patetycznego podejścia również do własnej osoby. Wtedy zaczynał ironizować. Był człowiekiem głębokim, bardzo dużo czytającym. Te wszystkie rzeczy, które on skomponował do tekstów, prawda? To jest teksty do poetów niemieckich, to jest Lieder der Vergänglichkeit, czyli pieśni przemijania. Czy potem powiało na mnie morze snów do tekstów poetów polskich, czy pieśni zadumy i nostalgii też do słów poetów polskich, no, to są przez niego osobiście wybierane, bez doradców, wybierane wiersze i głęboko przeżyte. On nad tym długo siedział, zastanawiał się, wybierał sam. Także tak samo bardzo, bardzo ciekawy jest on na rocznicę likwidacji getta łódzkiego, napisał Kadisz, w którym użył tekstów, oprócz tych liturgicznych tekstów Kadisza hebrajskich, to użył tekstów takiego Abramka małego, chłopczyka, nie wiem, 10-12-letniego, który no, niestety najlepsze wiersze wziął ze sobą i spłonęły z nim razem. Natomiast te gorsze zostawił, bo gdzieś tam ukryte w domu, w którym mieszkał w getcie, i to potem po latach zostało znalezione. Bo jak te gorsze były takie, to co dopiero Abramek wziął ze sobą, więc Krzysztof bardzo się tym wzruszał, bardzo się przejmował i osobiście bardzo cyzelował i dobierał te słowa do tego, żeby ten klawisz odpowiednio zabrzmiał i miał wymowę również tą poetycką i moralną. Także no, będę wspominać pewnie codziennie inną stronę spotkań z nim i też tę właśnie na plaży w Jastrzębiej Górze, gdzie od ponad 20 lat jeździliśmy razem na wakacje, no, gdzie może Penderecki był godzinę na plaży, a resztę cały czas komponował. Myśmy wybierali się na plażę, on szczęśliwy, że wreszcie sobie pójdziemy, nie będzie słyszał, że gadamy. I pisał i cały czas pisał wieczorem, popatrując tylko na morze i odwiedzając miejscowe restauracje rozmaite tam na Kaszubach, dlatego że był smakoszem, był ciekawy potraw nowych, których jeszcze nie znał i które wymyślił. No, to przeważnie lubił kuchnię tak zwaną polską, no ale kaszubska się trochę różni od innej, więc można poeksperymentować i posprawdzać. Po tych restauracjach. Był takim ciepłym człowiekiem i jak mówię, bez stosunku do siebie samego jakiegoś bałwochwalczego, co niestety niektórych twórców cechuje. Bardzo pani dziękuję za to wspomnienie i trzymajmy się tego właśnie. Spełniony twórca, wielki twórca, który nam zostawił bardzo różnorodną twórczość. Przyjaźnie tak. Nastawiony do swoich studentów, a później doktorantów, zawsze ich wspierający i w ogóle artystów polskich propagujących w świecie i dyrygujący również utwory muzyków polskich. On dyrygował trzecią symfonię Henryka Mikołaja Góreckiego jako dyrygent, uznając, że jest to wielkie dzieło. Jeszcze o jedną rzecz mam ochotę panią zapytać, bo natrafiłam gdzieś w czeluściach internetu na takie zdjęcie państwa z Lusławic jeszcze z 80 roku. Tę pasję, o to arboretum, które tam stworzył. Jego pasję. To zupełnie niezwykła pasja. Żebyście państwo widzieli jego bibliotekę w Lusławicach, ile ona zawierała książek o roślinach, o zakładaniu ogrodów. On się zrobił specjalistą od samego planowania ogrodu, prawda? To znaczy on miał, co jest ogród francuski, angielski, różne odmiany i tak dalej, i tak dalej, a bardzo wielką wagę przywiązywał do labiryntu. Najpierw stworzył taki skromniejszy labirynt tuż koło dworu, tak poniżej, ale potem jak dokupił tych hektarów, bo tam było chyba z 30 kilka hektarów jest w tych Lusławicach, więc jak dokupił, to zrobił nowiuteńką aleję dębową bardzo dużej odległości od domu, także nawet już na starość to tam sobie meleksem zajeżdżał, bo już mu się nie chciało aż tak daleko iść na nogach, i tam założył nowy labirynt. Labirynt, który no, trzeba mieć mocne nerwy, dlatego że idzie się 20 minut w jedną stronę i 20 w drugą. Jeżeli się nie pomyli drogi, oczywiście, jak się pomyli, no to jeszcze trzeba dodać 5 minut tutaj, 5 minut tu, żeby poszukać innej ścieżki. Także no ja się nawet śmiałam, że dobrze, że mam komórkę przy sobie, bo jakby się zaczęło robić słabo, to trochę głupia historia, no to znaczy no, może przyjść ktoś z sekatorem i zniszczyć fragment labiryntu, żeby wydobyć nieszczęśnika, który tam utknął w jakiejś alejce. On sobie marzył, że potem będzie na środku taka wieżyczka, gdzie ruchem będzie sterował chorągiewkami, taki właśnie ten kierownik tego dla towarzystwa, żeby się nie pogubili. No jeszcze nie wyrósł tak na wysokość człowieka ten labirynt, jest tak pewnie do piersi sięga, może troszkę już wyżej, ale za chwilę już będzie. Dobrze, że założył to Centrum Europejskie, Centrum Muzyki w Lusławicach, dlatego że w przyszłości przypuszczalnie oni będą się w jakiś sposób opiekować tym arboretum, żeby to nie zostało, nie daj Boże, rozparcelowane zniszczone, zniszczone i tak dalej, prawda? To jest potężny, do utrzymania czegoś takiego trzeba potężnych środków, jak Pendereckiego, dyrygenta i kompozytora nie stanie, to rodzina by sobie z tym nie dała rady, ale myślę, że minister kultury się w jakiś sposób, który jest prowadzącym to Europejskie Centrum, jakoś się tym zaopiekuje. Liczymy na to, że będzie rosło i praktycznie, i metaforycznie, tak powiem. I będzie jeszcze w przyszłości dostęp dla młodzieży jeszcze większy, prawda, do tego parku, który można by tam i konno jeździć i tak dalej. To wszystko jest ważne, żeby się młodzi ludzie rozwijali w różnych kierunkach. No mamy teraz ten czas zarazy, myślę, że jest czas na przemyślenia i że wielu ludzi, którzy zostali zatrzymani w tym swoim pędzie za ciekawym życiem i pieniędzmi, że siłą rzeczy zatrzymanie też troszeczkę refleksji się pojawi u nich i sobie przebudują życie na troszkę głębsze, a i też bliżej przyrody. Bo Penderecki umiał to zrobić jakoś, prawda? Pomimo pracowitego życia, pomimo cały czas jeżdżenia, latania samolotami między Japonią, Koreą, Chinami, a Amerykami obiema, w jakiś sposób potrafił znaleźć czas, żeby sadzić te drzewa, które zresztą przemycał, przywoził tu jakiś japoński miłożon prościekt. Którego nie wolno było przewozić w samolocie. Dzisiaj to możemy powiedzieć. Takie sadzonki nagle w torbie wsadzone jakoś się udało przemycić. Joanna Wnuk-Nazarowa, bardzo, bardzo serdecznie pani dziękuję za to słoneczne mimo wszystko wspomnienie i za ten portret Krzysztofa Pendereckiego. Kłaniamy się, dziękujemy, że pani przyjęła to nasze telefoniczne zaproszenie. Dziękuję, że miałam możliwość się wypowiedzieć. Bardzo lubię Trójkę i życzę państwu wszystkiego dobrego. Serdecznie również życzymy wszystkiego dobrego. Pani Joanna Wnuk-Nazarowa, ja może przypomnę, tak króciutko tylko, była minister kultury, ale przez wiele lat szefowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, dyrygent, kompozytor, pedagog także. I jak słyszeliśmy, studentka, dyplomantka Krzysztofa Pendereckiego. To od tego się zaczęło. Wspomniała o tej współpracy z Johnem Greenwoodem, to jeszcze raz może wróćmy na tę płytę Johnego Greenwooda, w której on hołd składa Krzysztofowi Pendereckiemu. Oczywiście będziemy jeszcze dzisiaj wracać wielokrotnie do tej muzyki. Muzyki być może, która nie kojarzy się państwu tak na co dzień z Trójką, ale przypomnę także, że o 19:00 przypomnimy koncert z Teatru Wielkiego z 2014 roku. Koncert, podczas którego Krzysztof Penderecki dyrygował Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. To o tym też wspomniała pani Joanna Wnuk-Nazarowa. Trzecia symfonia pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego w niezwykłym wykonaniu, bo w wykonaniu Beth Gibbons. Ale to o 19:00, a my teraz wracamy na płytę Johnego Greenwooda. To teraz, proszę państwa, po tym niezwykłym pędzie przez utwory Krzysztofa Pendereckiego wracamy na płytę Johnego Greenwooda. 48 odpowiedzi na Polimorfie, na płycie Penderecki i Johnny Greenwood. Można po tę płytę sięgnąć, ale też tutaj otwierają się nam nowe ścieżki, bo jeśli słyszą Państwo to nazwisko Greenwood, to z jednej strony oczywiście Radiohead, ale z drugiej strony fantastyczna droga Johnny'ego Greenwooda, jeśli chodzi o muzykę filmową i między innymi współpracę z Paulem Thomasem Andersonem. Te ścieżki dźwiękowe bardzo serdecznie Państwu polecam. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Dwadzieścia jeden minut pozostało do 15. Przed nami piosenka, która zapowiada nową płytę Rufusa Wainwrighta. To była nasza płyta, nie płyta jeszcze. Piosenka dnia w środę, ale w wersji anglojęzycznej. Rufus nie byłby sobą, gdyby nie wprowadził jakiegoś zamętu, więc wydając ten pierwszy singiel, Peaceful Afternoon, wydał też tę piosenkę w wersji francuskiej. Trésor que nos âmes sœurs vivent sous le même toit. Tu m'as porté bonheur et je te porte en moi. Et depuis on se soutient et toi tu me supportes belle. Combien de mises au point et de claquements de porte. Rufus Wainwright tak śpiewa od lat, zapowiada w ten sposób swoją nową płytę. Po angielsku ta piosenka nosi tytuł Peaceful Afternoon, a po polsku to właściwie mogłaby pewnie nosić tytuł Bardzo spokojne popołudnie, ale my wysłuchaliśmy wersji francuskiej Pièce à vivre. Taki jest tytuł tego utworu. Znajdą go Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A my tymczasem po kolejne polecenia sięgamy. Połączyłam się kilka dni temu, oczywiście internetowo, z Bartkiem Czartoryskim, znawcą kultury popularnej, który pisze i o filmie, i o serialach, ale najwięcej o literaturze, o komiksach. Także i właśnie o komiksach rozmawialiśmy. Bartek także jest tłumaczem i w tej chwili pracuje nad tłumaczeniem serii Conana, na które bardzo czekam. Ale kiedy zapytałam go o propozycje na te dni teraz, nieco spokojniejsze, kiedy więcej czasu spędzamy w domu, to pierwszy tytuł, który przyszedł mu do głowy, to niedawno wydany komiks Loteria na podstawie opowiadania Shirley Jackson. Shirley Jackson znanej z literatury grozy, bo autorką jest m.in. powieści Nawiedzony dom na wzgórzu, która, na marginesie dodam, niedawno doczekała się serialowego także, bo było już kilka ekranizacji, ale serialowej ekranizacji całkiem udanej, którą możemy oglądać. No ale tutaj autorem adaptacji komiksowej jest Miles Heiman, a więcej o tym opowie Bartek Czartoryski. Autorem tej adaptacji jest Miles Heiman. On jest wnukiem Shirley Jackson. Jest to adaptacja, o której właściwie, tak jak i o opowiadaniu, trudno jest opowiadać. Cała fabuła tego komiksu jest zbudowana pod finałową, może nawet nie tyle woltę fabularną, co po prostu pod kulminację. Gdyż mamy pokazany jeden dzień z życia jakiejś małej amerykańskiej mieściny, bardziej wioseczki, gdzie odbywa się coroczny rytuał, ta tytuł loteria. Mianowicie zbierają się rodziny i wyciągają karteczki ze starej skrzyni. I na jednej karteczce jest czarna kropka. No i oczywiście no, można się domyślać, że jest to, że jako, że autor jest Shirley Jackson, no to na kogo wypadnie, na tego Benz. Ale czym to Benz będzie, to grzechem byłoby oczywiście zdradzić. I właśnie ta kulminacja prowadzi no, do refleksji na temat pewnych instynktów stadnych i na temat tego, jak działa taka świadomość zbiorowa. Na kogo wypadnie, na tego Benz. To jest clue tej historii opowiedzianej najpierw przez Shirley Jackson w opowiadaniu, a teraz przez jej wnuka Milesa Heimana w adaptacji tego opowiadania, adaptacji komiksowej. Adaptacji, która nie ma wielu słów. Tam dymków komiksowych Państwo znajdą niewiele. To jest historia, która się opowiada obrazami wyrażonymi w obrazach, w gestach, relacjami między ludźmi. Trochę zamazane są te twarze chwilami i też taka środkowo-amerykańska, jeśli można tak powiedzieć, szata kolorystyczna, dużo słońca, ale to jest takie przyćmione słońce, przyćmione ciemnością. Bartosz Czartoryski. To bardzo pojemna historia i udowadnia również nie tylko siłę tego opowiadania Shirley Jackson, a również siłę komiksu jako medium. Zresztą to opowiadanie swojego czasu było bardzo kontrowersyjne, bo ono ukazało się w magazynie New Yorker. Wielu czytelników cofnęło prenumeraty, pisało oburzone listy, no ale dlaczego te listy były tak no, w takim tonie napisane, no to tak jak mówiłem, zdradzić nie mogę. I chyba na tym powinienem właściwie skończyć, że przypadkiem nic mi się nie wycnęło. Klimat takiego napięcia jednak towarzyszy od pierwszych stron, że tu musi się wydarzyć coś złego, musi wydarzyć się coś złowieszczego. Szczególnie jeżeli patrzysz na kolory takie bardzo, bardzo stonowane, ale jednocześnie nasycone brązami, szarzyzną, czerniami. No jest klimat zdecydowanie takiej małomiasteczkowej społeczności, a jak wiemy, małomiasteczkowe amerykańskie społeczności gdzieś tam w środkowych Stanach, przynajmniej tak sobie dopowiadam, bo nie mam pojęcia, gdzie to jest osadzone. No to zawsze tam się musi wydarzyć coś złego, tak nas nauczyła popkultura, pomimo, że jest to wielutna bzdura i zapewne ludzie mieszkający w środkowych Stanach są przemili. Ta popkultura nas uczy tylu rzeczy, że rzeczywiście nasze wyobrażenia na temat różnych części świata mogą być zupełnie odmienne od rzeczywistości. Mówię oczywiście z przymrużeniem oka. Gdyby Państwo chcieli posłuchać więcej poleceń od Bartosza Czartoryskiego, za chwilę do niego wrócimy jeszcze, ale to jest część tylko naszej rozmowy, to proszę wypatrywać w tym tygodniu kolejnego odcinka popkastu popkulturalnego. czyli w skrócie podcastu, a szczegóły i inne propozycje jak zawsze 24 godziny na dobę znajdą Państwo na facebookowym profilu ABC Popkultury, do którego odwiedzenia zachęcam, no ale proszę też pamiętać o tym, że całe archiwum popkultury ABC i zestaw powiększony znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje. Wracamy do propozycji Bartka Czartoryskiego. Zapytałam o takich twórców, do których być może teraz w tych spokojniejszych dniach warto sięgnąć, zwłaszcza powinny po nie sięgnąć te osoby, które chciałyby swoją przygodę z komiksem zacząć, a nie miały na to zazwyczaj czasu. Innym twórcą, którego śledzę właściwie nieprzerwanie, jest też Jeff Lemire i wróciłem ostatnio do jego serii Łasuch. To jest to komiks postapokaliptyczny. Jest pokazany nasz świat, być może parę lat do przodu, ale niekoniecznie nie ma to znaczenia, bo tam technika właściwie jest nieobecna, w którym ludzie giną na tajemniczą, nieznaną chorobę. Przeżywają niedobitki oraz hybrydy zwierzęco-ludzkie. I mimo, że brzmi to może kompletnie niepoważnie, zważywszy na, jeżeli spojrzymy na kreskę Lemira, który sam ten komiks sobie zilustrował i napisał, ona wydaje się taka bardzo, bardzo zabawowa, można powiedzieć, bardzo utrzymana w klimacie takiej dziecięcej książeczki. Nie jestem pewien, na ile jest to zabieg umyślny, a na ile po prostu Lemire faktycznie zawsze tak rysuje, ale tworzy się tam taki dysonans pomiędzy bardzo dorosłą treścią, która dotyka tematów, myślę, że bardzo aktualnych i w dzisiejszym świecie, czyli ksenofobii, homofobii również na jakimś tam poziomie, ponieważ ona, komiks opowiada o obcości i o potraktowaniu tej obcości i również wyjątkowości przez społeczeństwo czujące się zagrożone przez ową mniejszość. I jest to komiks bardzo emocjonujący i bardzo emocjonalny, wzruszający w końcówce, a jednocześnie niepozbawiony bardzo, bardzo mocnej brutalności. Tu chodzi oczywiście o Łasucha, ale zapytałam też Bartka Czartoryskiego o klasyków z kolei. Jakie nazwiska przychodzą mu do głowy, po które warto sięgnąć, kiedy sięga się po komiks pierwszy raz? To jest bardzo trudne pytanie i pierwszym, co bym powiedział, no to jakikolwiek komiks Alana Moore'a, czyli zdecydowanie najgenialniejszego scenarzysty komiksowego, jaki stąpał po tej ziemi. Tyle, że problem z komiksami Alana Moore'a, raczej problem, ich zaletą i wadą jest, że one mają dość duży próg wejścia. Bo oczywiście pierwszym tytułem, który narzuca mi się niejako z automatu, no to jest Watchmen, czyli Strażnicy, albo Liga Niezwykłych Dżentelmenów, albo From Hell, ale to są rzeczy, które już są przeznaczone dla czytelnika, który jakiś kontakt z komiksem miał, bo one są osadzone w rzeczywistości komiksowej, po prostu. To są bardzo często komiksy o komiksach. Ale jeśli miałbym wybrać jakiś inny, taki totalny klasyk, w który można wejść jak w masło, no to byłoby to pewnie Sin City Franka Millera. To jest rzecz absolutnie świetna, absolutnie świeża, mimo że została wydana ćwierć wieku temu. Ale Frank Miller ma taki talent do pisania scenariuszy, że ogrywa te stereotypowe motywy po swojemu, po autorsku i nie czujemy absolutnie żadnego jakiegoś rozstrzału pomiędzy poważną historią kryminalną, właśnie motywami może nie tyle zaczerpniętymi z komiksów superbohaterskich, co kojarzonymi z filmami, literaturą niezupełnie poważną, niższą, palpową. Zresztą na literaturze i magazynach groszowych Frank Miller się wychował i do tego właśnie dziedzictwa popkultury, o którym bardzo często zapominamy i który wypychamy poza główny nurt, właśnie do tego nawiązuje. Dwa bardzo ważne komiksowe nazwiska, Alan Moore i Frank Miller, a polecał Bartek Czartoryski, znawca komiksów, piszący i tłumaczący także komiksy. To już wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Po 15 spotka się z Państwem Tomasz Gorazdowski w kolejnej odsłonie Dnia z Trójką. Elżbieta Malinowska, Gabriela Darmetko i Katarzyna Borowiecka. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Proszę o siebie dbać, a na zakończenie dzisiaj Arcade Fire. Do usłyszenia. I don't know what it's for. If I can't find